الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلوا علی الحبیب. میری لحد میں آئیں گے سلطان دو جہاں، میری لحد میں آئیں گے سلطان دو جہاں، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی صحیح بخاری کی چھٹی جلد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے میں شامل ہونے کی درخواست کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرماتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیا کہ شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، محبوب رب ذو الجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. خدایا میں عمدہ غذائے نہ کھاؤں، خدایا میں عمدہ غذائے نہ کھاؤں، خدایا میں عمدہ غذائے نہ کھاؤں، خدایا میں غمِ مصطفیٰ میں بس آنسو بہاؤں، غمِ مصطفیٰ میں بس آنسو بہاؤں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک طرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غم مصطفیٰ تھا کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شہنشاہ دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف کو یاد کر کے بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار فرما دیا اور آپ ایک ہم جیسے نام کے عشاق ہیں کہ اگر تندوری بکرا بلکہ تندوری ران ہی سامنے آ جائے تو عشق و مستی سب بھول کر مردار خور گدھ کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور دونوں ہاتھ سے نوچ نوچ کر کھانے میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ شاید نماز با جماعت کا بھی ہوش نہ رہے. آج کل اکثر دعوتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ مدنی التجا ہے کہ جب بھی دعوت کریں تو اس بات کا خیال فرمائیں کہ کوئی نماز بیچ میں نہ آئے. اگر آ جائے تو پھر لاکھ مصروفیت ہو, فوراً میزبان و مہمان سب کے سب مسجد کا رخ کریں. جب تک شرعی مجبوری نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت اولا لینا واجب ہے. اگر گھر میں جماعت کر بھی لی تو ترک واجب کا گناہ سر پر آئے گا. بلکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گناہگار ہے. افطار پارٹیوں, دعوتوں, نیازوں اور نعت خوانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز ہرگز ہرگز اجازت نہیں. کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر واجب ہے کہ پہلے فرض رکعت جماعت اولا یعنی پہلی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں. جو لوگ بلا عذر شرعی باوجود قدرت فرض نماز مسجد میں جماعت اولا کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان پانچ نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے, کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی اور یہ با جماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے ہیں. اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنی نبی کی سنت چھوڑ دو گے, اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. معاذ اللہ. مسلم شریف کی اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا, اور جو بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولا ترک کرتا ہے یعنی پہلی جماعت جو ترک کرتا ہے چاہے بعد میں دوسری کر بھی لے تب بھی اس کے لیے معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا خوف ہے. معاذ اللہ. جو لوگ خامخواہ سستی کی وجہ سے پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں بحر الرائق میں ہے, اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا. یعنی اقامت شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے. تو ان لوگوں کو اس میں عبرت حاصل کرنی ہے کہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو اذان اگرچہ وہ سن لیتے ہیں لیکن جنبش نہیں کرتے, یہاں تک کہ وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, فالتو کاموں میں مشغول رہتے ہیں کہ اب جیسے 8:30 بجے جماعت ہے تو بس 8:30 بجے وہ حرکت میں آئیں گے, اب وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف, یہاں تک کہ وہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو پھر وہ آستینے چڑھا کر استنجا خانے جاتے ہیں, پھر وضو فرماتے ہیں, پھر جماعت کو ملی تو کیا نہ ملی تو کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جماعت ملنا کس کو کہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو آخری قاعدہ مل گیا, ایک آدھ رکعت مل گئی تب بھی جماعت مل گئی, نہ, جماعت ملنا پوری جماعت ملنے کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ کسی نے اگر قسم کھائی بہار شریعت کے تیسرے حصے میں کہ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ آج کی عشاء با جماعت ادا کروں گا, اور اس کو گویا 4 رکعت نہیں ملی, 3 رکعتیں ملی, تو اس کی قسم پوری نہ ہوئی, کفارہ دینا پڑے گا. جبکہ اس نے یہ نیت منت کی ہے, قسم کھائی ہے کہ میں 4 بھی نہیں بولا, میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کروں گا, اس پر قسم کھائی, تو 3 رکعتیں ملنے پر بھی قسم اس کی ٹوٹ گئی, کفارہ دینا آئے گا. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پوری جماعت لینی ہے. اور اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گناہگار ہے, یہ جزئیہ جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ جلد 7 کے صفحہ 102 پر نقل کیا ہے, البحر الرائق کے حوالے سے, البحر الرائق میں جلد 1 صفحہ 604 پر یہ مسئلہ موجود ہے. اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا. تو اس طرح جان بوجھ کر جتنی بھی جماعتیں ادھوری ادھوری لی ہیں اس سے توبہ کیجیے, جماعتیں ترک کی اس سے بھی توبہ کیجیے. یہاں تو عجیب تماشا ہے کہ معتکفین کو بھی پوری جماعتیں نہیں ملتی, بعضوں کا صفوں کی صفیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, نفس بھی بہت تنگ کرتا ہے, مغرب کی نماز میں بھی صفیں کھڑی ہوتی ہیں, پیچھے بہت عیسائی بھائی کھڑے ہوتے ہیں, جماعت ان کو نہیں ملتی, شاید ان کی جماعت پھل فروٹ پر قربان ہو جاتی ہے, مشغولیت ان کی, جیسے کبھی پھل کھائے نہیں تھے یا پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ تھا کہ اب کھائیں گے نہیں تو نماز نہیں پڑھی جائے گی, تو یہ بےچارے کھانے پینے میں مست رہ جاتے, دعا بھی یاد نہیں رہتی, افطار کر کے کھجور کھا لی یا پانی پی لیا تھوڑا سا گھونٹ پی لیا, اور اب جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہے افطار کے وقت, افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے اس کی جو اصل قبولیت کا وقت افطار سے پہلے نہیں ہے, جیسے عوام الناس افطار سے پہلے سمجھتے, افطار کر کے پورا نفس زور لگا رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی کھجور کھائیے, نہیں سموسا کھا لو, نہیں نہیں رول بھی جھپٹ لو, نہیں پکوڑا تو اندر جانا ہی چاہیے, تو پھر یہ پکوڑے سموسے کی ترکیبوں میں دعا یاد نہیں رہتی. تو میرے آقا سیدی اعلی حضرت نے دعا کی قبولیت یعنی دعا مانگنے کا جو وقت ہے افطار میں, وہ افطار کر کے دعا مانگنے کا ہے, بس تھوڑا سا کھا لیا پانی کا گھونٹ پی لیا دعا مانگے, اب کوئی ضرور نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, ہاتھ نہ بھی اٹھائے تب بھی دعا مانگ سکتا ہے, کم از کم وہ دعا جو ایک مشہور دعا ہے, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, یہی پڑھ لے, یہ بھی دعا ہے, تو جامع دعا ہے. اور باقی تو بہت کچھ یاد دلا دیا کرتے ہیں اسلامی بھائی, یہ دعا کوئی یاد دلاتا نہیں ہے, سب مشغول ہوتے ہیں کھانے پینے میں, تو نفس کا یہ بھی بڑا ظالم وار ہے کہ اس وقت ہمیں کچھ یاد رہتا ہی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے. یعنی بلا مبالغہ سینکڑوں مسلمانوں کی جماعتیں مغرب کے وقت پھل فروٹ کھانے میں پکوڑے کھانے میں نکل جاتی ہیں, کتنا بڑا المیہ ہے ہمارا کتنا بڑا امتحان ہے کہ ہم یہ خالی ایک دو تین چیزیں کھانے کی، اس کے پیچھے ہم اپنی جماعت چھوڑ دیں. ہاں، جماعت ترک کرنے کا ایک عذر صحیح یہ بھی ہے کہ اگر بھوک غالب ہے، کھانا حاضر ہے، اگر کھانا کھاتا ہے تو جماعت نکل جاتی ہے، تو ایسے موقع پر جبکہ بھوک غالب ہے تو کھا سکتا ہے. اب یہ ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ بھوک غالب ہوتی ہے یا ہرس ہوتی ہے کہ بس وہ جلدی جلدی ڈال لوں، کیونکہ دو چار چیزوں سے پیٹ تو بھرتا نہیں ہوگا، پھر جماعت نکل جاتی ہے. تو مہربانی کر کے جماعت کو ترجیح دیں کھانے پینے پر، اور کوشش فرمائیں کہ جماعت ایک بھی نہ نکلے. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہونا چاہیے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہے کہ یوں تو گھر پہ ہوتے ہیں تو کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں، مسجد کے اعتکاف میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل جایا کریں گی. یہ تو ایک یہ بہترین اور مفید ترین فائدہ تو معتکب کو حاصل کر ہی لینا چاہیے. بلکہ ویسے تو تہجد کا خالی نام ہی سنا ہے، چلو اعتکاف کیے لیتے ہیں کہ اعتکاف میں پانچوں وقت با جماعت نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی نعمت مل جایا کرے گی. جب مسجد ہی میں پڑھیں تو مسجد میں نہ آپ کو کاروبار کرنا ہے، نہ دکان کھولنی ہے، نہ نوکری پر جانا ہے، نہ بال بچوں کے مسائل حل کرنے ہیں، نہ خریداریاں کرنی ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا. تو مسجد میں پڑھے پڑھے بھی اگر آپ کو جماعت نہیں ملتی، آپ کو تہجد نہیں ملتی، اشراق اور چاشت نصیب نہیں ہوتی، اوابین کے نوافل پڑھنے کی سعادت نہیں ملتی، تو آپ بتائیے کہ پھر اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی کہ کنویں کے پاس آنے کے باوجود بندہ پیاسا پلٹ جائے. چلو دیر آئے درست آئے، جنہوں نے کوتاہیاں کی وہ اثر نو پھر نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ عز و جل یہ جو نوافل کی ترکیب بتائی گئی انشاءاللہ ان سے میں بھرپور برکتیں حاصل کروں گا. نیز جہاں جہاں دعوت اسلامی والوں کے مدنی اعتکاف ہیں، الحمدللہ ان میں علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں، سنتوں کے حلقے لگتے ہیں. یہ اس وقت جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی کوئی سارے برس کا معمول تو نہیں ہے، یہ اعتکاف کی برکت ہے جو روزانہ اس وقت بیان ہو رہا ہے. تو اس میں بھی جو کوتاہیاں کر جاتے ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس میں بھی کوتاہیاں نہیں کریں گے، اور اول تاخیر پورا بیان سنا کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے ضروری نکات بھی لکھ لیا کریں، تو بعد میں آپ کو یادگار بھی رہے گی، یاد آتی رہے گی، اور ماہ رمضان کی ایک یادگار رہے گی کہ ہم نے اعتکاف کیا تھا تو وہاں یہ یہ بیان ہوا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھنی ہوئی بکری اس لیے نہیں کھائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا تھا، بلکہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی، اور ہم تندوری بکرا تندوری رانے یہ تو خیر مالداروں کو نصیب ہوتی ہیں چیزیں، تو اس کے علاوہ پتہ نہیں ہم کتنی لذتیں حاصل کرتے ہیں. اگرچہ لذیذ کھانے کھانا جائز ہے، لیکن عشق والوں کا انداز نرالا ہے، ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی جماعت واجب ہے، گھر میں جماعت اگر کر بھی لیں تو واجب ادا نہیں ہوگا، ترک واجب کا گناہ ذمہ رہے گا. اور یہ عام ہے کہ گھر میں ذرا کوئی نیاز ہو گیا، کوئی مہمان آ گئے، دعوت ہو گئی، تو لوگوں کی جماعتیں گول ہو جاتی ہیں، بلکہ نمازیں بھی گول ہو جاتی ہوں گی. تو گیارہویں شریف کی نیاز کی، جو کہ ایک امر مستحب اچھا کام ہے، کرنا چاہیے غوث پاک کے صدقے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی. لیکن میرے غوث پاک نے کبھی نماز کی جماعت بلا عذر شرعی ترک کی تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا فرمائیں اور تہجد بھی ترک نہیں کیے. اب یہ بڑا کمال ہے، آپ بولیں گے ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور سوئے بغیر تہجد ہوتی نہیں ہے، عشاء کے بعد سونا شرط ہے, تو غوث پاک نے یہ تہجد کس طرح ادا کی؟ واقعی یہ ایک بات تو ہے کہ بغیر سوئے تہجد کا وقت ہوتا ہی نہیں, عشاء کے بعد سونا شرط ہے. تو اب یہ بات میں نے چھیڑی ہے تو آپ کو سمجھاتا چلوں کہ سونے سے وضو کب ٹوٹتا ہے. عام مشہور ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. مطلقاً سونا جو ہے, مطلقاً نیند, سونے سے مراد مطلقاً نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں, وضو نہیں توڑتی. لیکن سونے کی بعض حیات, بعض پوزیشنیں ایسی ہیں کہ اس ان پوزیشنوں میں سے کسی ایک پوزیشن پر سوئے گا تو وضو کھوئے گا. اب وہ پوزیشن کیا ہے؟ مثلاً چت لیٹا, پٹ لیٹا. چت تو سمجھتے ہیں, پٹ مانے الٹا. اول تو الٹا سونا نہیں چاہیے کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ حدیث شریف میں اس کو کہا گیا. لیکن بعض بیچارے عادت ہوتی ہے کہ الٹے سوتے, بڑے برے لگتے ہیں الٹے سوتے, تو آپ سمجھدار ہیں, ان کو عادت نکالنی چاہیے. اب عادت پڑ گئی بچپن سے, آج پہلی بار سنا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے, اور جہنمیوں کے طریقے کی نفرتیں سیکھنے کے لیے تو اعتکاف میں آئے ہیں, اب الٹا سونے کی عادت نکلے کیسے, تو پھر مسئلہ ہو گیا. تو اس کے لیے دیکھو ذہن بنانا پڑے گا, اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ یا اللہ بس مجھے جہنمیوں کے طریقے سے نجات دے. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. تو ایک طرف تو یہ آپ دعا کریں, اور دوسری طرف دوا بھی کریں. اب دوا کس طرح کریں؟ میں نے کبھی دوا کی نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے الٹا سونے کی عادت ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو اب دوا کیسے کریں؟ دوا ایسے ذہن میں آتی ہے کہ یا تو اپنے دونوں پاؤں باندھ کے سوئے, دونوں پاؤں باندھے گا تو غالباً اس کو الٹا وہ نہیں ہو سکے گا, جب تک دونوں پاؤں جو ہیں وہ باقاعدہ کھینچ کے حرکت میں نہیں آئیں گے. یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئے گا دونوں ٹانگیں اپنی باندھ دیں تو شاید یہ بچت ہو جائے گی. یا ایک ہاتھ اپنا کوئی سا بھی ایک ہاتھ دیوار کے قریب کوئی کھونٹی وغیرہ گاڑ کے اس میں باندھ دیں. اب کریں گے تو نہیں شاید ایسا, لیکن میں تو نسخہ آپ کو بتا دوں. تو ایک ہاتھ اگر آپ کا بندھا ہوا ہوگا دیوار کے ساتھ, کھٹی کے ساتھ یا کرسی کے ساتھ, تو پھر الٹا ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ الٹا ہونے جائیں گے تو ہاتھ آپ کا کھینچے گا تو آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ. ہاں کھل جائے گی تو آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ شیطان نے جہنمیوں کا انداز دینا چاہا لیکن میری آنکھ کھل گئی. پھر آپ انشاءاللہ آپ کی ترکیب امید بن جائے گی. یہ تجربہ کیے ہوئے نسخے نہیں ہیں, یہ ویسے ہی آ رہے ہیں ذہن میں تو آپ کی طرف میں بڑھا رہا ہوں. جو ایسا عادت ہے وہ ذہن نشین کرتے رہیں یا لکھتے رہیں, ان کو انشاءاللہ یہ نسخے کام آئیں گے. جب آپ کا مدنی ذہن بن جائے گا تو خود ہی آپ طریقہ وضع کر لو گے الٹا سونے سے بچنے کا. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی لکڑی وغیرہ پیٹ پر باندھ لی جائے, یا بہت بڑا کپڑے کا وہ گٹھر بھی ہو سکے تو باندھ لیں, جیسے ہی حرکت کریں گے الٹا ہونے کی تو وہ گٹھڑ آپ کو ہونے ہی نہیں دے گا الٹا. تو اس طرح بھی انشاءاللہ جل جلالہ یہ منحوس عادت آپ کی نکل جائے گی. نیت صاف منزل آسان, ورنہ وہ بولتے ہیں نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. اگر نیت ہی آپ کی نہیں ہے تو پھر شاید دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس غلط طریقے سے سونے سے نہ بچا سکے. اللہ تعالی ہم سب کو جنتیوں والے انداز نصیب کر دے, اور جنتیوں والے اعمال بھی نصیب کر دیں, اور جنتی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت میں پڑوس بھی عطا کر دے, اور ایسی جگہ پڑوس عطا کر دے کہ جہاں سے چھپ چھپ کر جنتی محبوب کے جلوے دیکھ سکے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چپ چپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکے ہم, چپ چپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکے ہم, اللہ چپ چپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکے ہم, جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے، جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے، جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا چت سونے سے اور پٹ سونے سے، اور دائیں کروٹ سونے سے یا بائیں کروٹ سونے سے، ان چاروں صورتوں میں اگر غافل ہو کر سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر غافل ہو کر نہیں سویا، خالی لیٹا تھا اور اونگ سی آ رہی ہے، برابر میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کی بھی آواز آ رہی ہے، بیان ہو رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے، اور نیند بھی چڑھی ہوئی ہے، تو وضو نہیں جائے گا جب تک غافل ہو کر نہ سوئے۔ تو سونے سے وضو ٹوٹنے کے لیے دو شرطیں ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر ایک، غفلت والی ہیئت پر سویا، غفلت والی پوزیشن پر سویا، اور نمبر دو، سرین خوب جمے ہوئے نہ ہوں۔ اب مثال کے طور پر صوفے پر بیٹھے ہوئے جبکہ سرین جمے ہوئے، سرین مانے جن گو جسم کے جس حصے کو جمع کر زمین پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو سرین بولتے ہیں، آپ اپنی زبان میں جو بھی بولیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سرین خوب جمے ہوئے ہوں، صوفے پر بیٹھنے سے جمے ہوئے ہوتے ہیں، کرسی پر بلکہ زمین پر بیٹھنے سے بھی جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب خوب جمے ہوئے ہوں سرین، اور سو گیا، خراٹے لینے لگا، خوب سو گیا، غافل ہو کر سو گیا، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن زمین پر سونے میں یہ خطرہ ضرور ہے کہ زمین پر سوتے سوتے سوتے آگے کی طرف ایک دم جھک گیا، جیسے بعض لوگ جھک کر ان کا سر گود کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو اب سرین خوب جمے ہوئے نہیں رہیں گے۔ اس صورت میں اگر غافل ہو کر سوئے گا تو وضو کھوئے گا۔ تو یہ جو دو شرطیں میں نے عرض کی، ان میں سے ایک بھی شرط اگر پائی گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ ورنہ نماز کے انتظار میں بعض اوقات سائی بھائی اچھی طرح بیٹھے ہوتے، جم کر اور آنکھ لگ جاتی ہے، تو وضو نہیں جائے گا۔ گھٹنے میں سر رکھ کر بھی اس طرح نیند آ گئی جبکہ سرین جمے ہوئے ہوں اچھی طرح، تب بھی وضو نہیں جائے گا۔ اور سرین اگر برابر جمے ہوئے نہیں ہے، زمین سے تھوڑے سے بھی اٹھ گئے، اور اس حالت میں غفلت طاری ہو گئی، تو وضو ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو یہ کہ سونے کی کیفیت میں نے عرض کی جس سے وضو ٹوٹے، تو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نہ سوتے تھے جس طرح آپ کا وضو جائے، 40 سال جو عشاء سے وضو، عشاء کے وضو سے فجر پڑی، میں اس کے خلاصے کے ضمن میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا تھا۔ تو ایک تو غافل ہو کر آپ اس پوزیشن میں نہ سوئے کہ جن سے حنبلی مذہب پر بھی وضو ٹوٹتا ہو۔ دوسرے یہ کہ نیند شرط ہے، تو ایسی نیند غوث پاک لے لیتے تھے بیٹھے بیٹھے، تھوڑی سی اونگ لے لیتے تھے کہ جس سے وضو بھی نہ جاتا تھا اور تہجد کی شرط پوری ہو جاتی تھی، تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے تھے بیٹھے بیٹھے، پھر تہجد کی سنت کو بھی آپ ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک کی نیاز کرنا سعادت کی بات ہے، لیکن دیکھو ہم صرف نیازی نہیں ہیں، دعوت اسلامی والے نیاز نظر کے قائل ہیں الحمدللہ، بڑھ چڑھ کر زور و شور سے الحمدللہ۔ میرے ہاں تو جو بھی کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں، میں اس میری ترکیبیں تو چلتی رہتی ہوں ملاقاتیوں کے ساتھ، میں نے تو اس کا پرچہ ہی بنایا ہوا ہے دعوت کا، اور ادھر سینکڑوں کو تجربہ ہوگا، اس میں لکھا ہی لنگر رضویہ ہے، لنگر ہم اردو میں بولتے ہیں، نیاز بھی اردو ہی کا لفظ ہے، شاید لنگر ہندی کا لفظ ہے، اور نیاز شاید فارسی کا لفظ ہے، بہرحال اردو میں دونوں ہی مستعمل ہیں۔ تو لنگر غوثیہ تو مشہور ہے الحمدللہ، میں سرکار اعلی حضرت کی محبت پلانا چاہتا ہوں تاکہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کی محبت پی لیں گے تو انہی کے توسط سے غوث پاک کی نگاہ کرم بھی ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو بہرحال غوث پاک کی نیاز ہو تو ہم غوث پاک کی نیاز بھی کھاتے ہیں کھلاتے ہیں, اعلی حضرت کی نیاز بھی کھاتے کھلاتے ہیں, ہم پکے نیازی ہیں الحمدللہ. لیکن صرف نیازی نہیں ہے, صرف نیازی نہیں ہے کہ جیسے وہ بعض نیازی ہوتے ہیں کہ بس لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم. دعوت اسلامی والے اس ٹائپ کے نیازی نہیں ہیں, بلکہ دعوت اسلامی والے پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ نماز فرض اولین ہے, تو الحمدللہ ایک طرف نیاز ہے ایک طرف نماز ہے. تو دعوت اسلامی والے اس وقت نیاز کو موقوف کر کے نماز کا رخ کرتے ہیں, اور نماز سے فارغ ہو کر پھر نیاز کی برکتیں بھی لوٹتے ہیں الحمدللہ. تو صرف نیازی مت رہنا, نمازی بن جاؤ, اور خالی خالی نمازی بھی مت رہنا, نیازی بھی رہنا, ورنہ پھر پھسل جاؤ گے. نیاز چڑھ جاؤ گے تو پھسل جاؤ گے, دور بڑا نازک ہے. میرے آقا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ولیوں کے قدموں میں لگے رہنے کی بڑے چھوتے انداز میں تلقین فرماتے, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, ہماری تربیت کے لیے فرما رہے ہیں, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. غوث پاک کی نظر اگر شامل ہے تو رضا کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ سونے کی بتائی, پھر تہجد کا بھی بتا دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے غوث پاک کی نیاز کھائیں تو الحمدللہ اس نیاز کے برکت سے تہجد گزار بھی بن جائے, پنج وقتہ نمازی بن جائے, با جماعت نمازی بن جائے. تو کیسی ضروری تقریب ہو, آپ کی دعوت شادی کی دعوت ہو, آپ کی اپنی شادی کا ولیمہ ہو, آپ بالکل وہ مجسم سنجیدگی بن کر, کیونکہ دولہے کو تو وہ جو سائیڈ فرینڈ ہوتا ہے نا تو بالکل آدھا پاگل بنا کے لے جاتا ہے, ایک دم سیریس کر کے لے جاتا ہے کہ دولہا مسکراتا تک نہیں ہے. یہ بعض قوموں میں دیکھا ہے, بالکل بت بنا دیتا ہے اس کو. تو آپ ایسے مت بننا. آپ چاہے مطلب ولیمے میں گئے ہوں, چاہے آپ نکاح کے منچ پر بیٹھے ہوں, اللہ کا منادی پکارے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو پھر کیسا گجرا, کیسا سہرا, کیسا نکاح, سیدھا جا کر مسجد میں بیٹھ جانا. تو انشاءاللہ جنت کے دولہے بن جائیں گے انشاءاللہ. اگر یہ مروت میں رہے کہ پبلک کیا بولے گی کہ لے دولہے میں تو نماز کے لیے چلا گیا تو مولانا مولوی ہے, اگر یہ شرما کر آپ بیٹھے رہے تو خدا کی قسم بہت بڑا خسارہ ہوگا. بس یہ احتکام میں یہ مدنی پھول تو لے ہی جاؤ کہ اب چاہے سردی چوکے, گرمی چوکے, بارش چوکے, ہوا چوکے, میں نے نماز نہیں چوکنی. دنیا ادھر کی ہو جائے, ادھر کی ادھر ہو جائے, مجھے ہر صورت میں نماز با جماعت کی پابندی کرنی ہے. جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک مجھے جماعت نہیں چھوڑنی. اور نماز تو معاف ہے ہی نہیں. بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہو اور اس کے ہاتھ تختہ لگ جائے, لکڑی کا تختہ اس کے ہاتھ لگ جائے اور اس کے ہوش قائم ہو, تو جس طرح بھی ممکن ہے, اشارے سے یا جیسے بھی ممکن ہے, ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز پڑھے کہ اب بھی نماز معاف نہیں ہے. حالانکہ یہ واقعی یہ ایک سمجھا نہیں کی بات ہے کہ ڈوبتے ہوئے کس کو ہوش ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا, لیکن اگر ہوش و حواس قائم ہے تو فقہ کا جزئیہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ ایسے بھی حوصلے والے لوگ ہوئے ہیں کہ جو ڈوبتے ہوئے بھی ان کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں. ہاں ہوش و حواس تو ایسے قائم رہتے ہیں, حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غالباً رضا یا توکل کے باب میں نے پڑھا تھا رسالہ قشیریہ میں, کہ ایک جہاد کے موقع پر دشمن غالب آ گیا ان پر اور اس نے خنجر اٹھا لیا, لٹا چکا تھا, سینے پہ چڑھ گیا تھا اور خنجر اٹھا کر ان کو ذبح کرنے لگا تھا. یہ خود اپنی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی تھی, لیکن میں بالکل مطمئن تھا, میں بالکل مطمئن تھا کہ دیکھو اب غیب سے کیا سامان ہوتا ہے, اللہ تعالی کی کیا مرضی ہے. اگر اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں تو مجھے بچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, ہاتھ پیر مارنے نہیں, اب تو جو ہونا. بالکل مطمئن تھا, قریب تھا, وہ ذبح کرنے لگا تھا کہ ایک تیر آیا, کیونکہ جنگ ہو رہی تھی, تیر آیا اور تیر اس دشمن کو لگا اور وہ گر پڑا اور میں اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا. توکل کی تو ایسی ایسی مثالیں کہ اللہ اللہ اللہ. ایک بزرگ, ایک ولی اللہ نے اتنا زبردست توکل کا اپنا واقعہ بیان کیا کہ عقل حیران ہے, لیکن اولیاء اللہ سے سب ممکن ہے. یہ کرامتیں ان بزرگوں کی کہ ان کو اتنا صبر و رضا مل جاتا تھا, صبر و رضا نے صبر مل جاتا تھا اور رضا کا جذبہ مل جاتا تھا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہ متوکلین میں سے تھے. متوکلین کا گروہ بہت توکل اللہ پر یہ لوگ کرتے تھے. اور توکل کی صورتیں, توکل بہرحال فرض تو ہے ہی ہے, ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کامل رکھے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہی ہوگا, اللہ نہ چاہے تب بھی ہو جائے گا. تو یہ تو توکل کے منافی اور یہ کفر والی قسم ہے کہ اللہ نہیں چاہے گا تو ہو جائے گا, یہ کیسے ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ چاہے گا تب بھی ہوگا. بہرحال تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کنویں میں گر گیا, جی چاہا کہ میں اب چیخے ماروں تاکہ لوگ اکٹھے اور مجھے کھینچ کے نکالیں. اب وہ علاقہ, وہ جو جہاں تھا وہ بھی ویران سا تھا, کوئی آمد و رفت بھی وہاں نہیں تھی زیادہ, مگر پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا کہ میں نے تو توکل کا عہد کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ خود اپنے کرم سے نکال دے گا, میں نے کسی کو بلانا نہیں ہے. کچھ دیر گزری کہ دو آدمی وہاں سے گزرے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یار یہ راستے میں کنواں کھلا پڑا ہے, کوئی راہگیر بیچارہ ایسا نہ ہو انجانا گر جائے اس میں, آؤ اس کنویں کا منہ بند کر دیتے ہیں. اب تو مجھے اور بھی تشویش ہوئی کہ میں چلاؤں کہ اس کو بند مت کرنا منہ, لیکن میں نے توکل پر جمع رہا. کچھ لمحوں کے بعد وہ کوئی بڑا سا پتھر وغیرہ لے آئے اور کنویں کا منہ بند کرنے لگے. اب تو صحیح کی تشویش ہوئی کہ اب تو لو یہ تو منہ بند کر دیں گے, اس کا تو میں تو اندر گھٹ کے دم توڑ جاؤں گا, اب تو مجھے چیخنا چاہیے کہ مت بند کرو بلکہ مجھے نکالو. لیکن پھر میں نے توکل پر مضبوطی سے اپنے آپ کو قائم کیا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں اپنے ہاتھ پیر نہیں ماروں گا, اللہ چاہے گا تو میں نکلوں گا ورنہ ٹھیک ہے مر جاؤں گا. اندر بند کر کے چلے گئے, ابھی اندر پڑے امتحان ہے ان کا. کچھ دیر کے بعد اوپر سے پتھر سرکنے کی آہٹ محسوس ہوئی, تھوڑا سا پتھر سرکا, کسی نے سرکایا اور ایک درندے کا پاؤں اندر لٹکا. درندہ پاڑ پھاڑ کھانے والا جانور. اور میں نے ایک آواز سنی, وہ آواز اس آواز سے میں مانوس تھا, وہ راز و نیاز کی باتیں ان کی, تو وہ اس آواز سے میں مانوس تھا. تو میں نے وہ آواز سنی کہ اس پر لٹک جاؤ, تو میں اس درندے کے پاؤں کو میں نے پکڑ لیا, تو وہ پاؤں جو تھا درندے نے کھینچ لیا, تو میں بھی اوپر کھینچ گیا اس کے ساتھ, میں باہر آ گیا. تو میں نے دیکھا کہ خوفناک پھاڑ کھانے والا جانور درندہ جا رہا تھا, اور میں نے آواز سنی کہ ہم نے جان لینے والے درندے کے ذریعے تمہاری جان کی حفاظت کی. صلوا علی الحبیب. تو یہ متوکلین کے واقعات ہیں. ہماری تو کہاں ایسی پوزیشن ہے, ہم تو ایسے پگلے ہیں, پگلے صحیح بولتا ہوں, پگلے. اللہ تبارک و تعالی نے سب کی روزی اپنے ذمے لے لی ہے, سب کی روزی لے لی ہے. بارہویں پارے کی ابتدا میں اس کا بیان ہے کہ جتنے بھی زمین پر چوپائے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے, اس کے باوجود دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں. روزی ذمے لے لی ہے مگر مارے مارے پھر رہے ہیں, اور مغفرت اپنے ذمے نہیں لی, جس کو چاہے گا بخشے گا, روزی ہر ایک کو دے گا مگر ہر ایک کو بخشوں گا یہ اس نے اپنے ذمے کرم پر نہیں لیا. لیکن انسان کتنا نادان اور حریص ہے کہ اللہ نے جو ذمے کرم پر لیا اس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے, حرام حلال کی تمیز اٹھا چکا ہے, اور جس مغفرت کا ذمہ نہیں لیا اس کے لیے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرے کہ میری مغفرت فرما. ابھی روزی میں برکت کا کوئی ورد بیان کیا جائے تو سب کو یاد ہو جائے گا شاید, اور مغفرت کا ورد بیان کیا جائے تو بہت تھوڑے ہوں گے جن کو یاد ہو. کتنی الٹی منطق ہے ہم لوگوں کی, ہم کو نفس و شیطان نے باولا بنا دیا, پگلا بنا دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیوں, بات چلی تھی بھنی ہوئی بکری کی اور ہم نہ جانے کہاں کہاں گھوم کر آ گئے الحمدللہ. اور اسی ضمن میں نماز کی پابندی کی بات چلی تھی, تو یہ بھی خوف کی بات ہے کہ میرے آقا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 2 جدید جو تخریج شدہ فتاوی ہیں, جس کی 27 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. تو بہرحال اس فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت فرماتے ہیں, البحر الرائق جلد اول صفحہ 451, جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں, وہ مردود الشہادت بھی ہے, گناہگار بھی ہے, مردود الشہادت بھی ہے, گواہی بھی قبول نہیں, گواہی کے لائق نہیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, جو اقامت تک مسجد میں نہیں آ جاتا, بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک وہ گناہگار اور مردود الشہادت یعنی گواہی کے لیے نالائق ہے. تو جو بلا عذر بغیر کسی شرعی مجبوری کے گھر میں جماعت قائم کرتا یا کسی بھی ہال میں یا شامیانے میں یا کمپاؤنڈ میں یا اپنے مدرسے میں جماعت قائم کرتا ہے یا بغیر جماعت نماز پڑھتا ہے یا معاذ اللہ جل جلالہ نماز ہی نہیں پڑھتا, اس کا کیا حال ہوگا؟ یا رب مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمیں پانچوں نمازیں مسجد کی جماعت اولا میں پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیشہ سعادت نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ مدنی انعامات میں سے پہلا انعام بھی ہے, مدنی انعامات کا پہلا انعام اس سائیں بھائیوں کے لیے ہے کہ تکبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں ادا کرتے ہیں یا نہیں. تو تمام عیسائی بھائی اس کا کارڈ حاصل کر کے روزانہ پر کیا کریں, یہاں اعتکاب میں اس کا گولڈن چانس ہے, سنہری موقع, انشاءاللہ اس کی عادت پڑ جائے گی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. تو یہ 72 مدنی انعامات اور رضائے رب الانام عز و جل کے کام پر مشتمل پاکٹ سائز رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. تو اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان المبارک کی 23rd شب ہونے والا یہ بیان سبی بلوچستان میں بھی ٹیلی فون کے ذریعے سنا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اوباڑو, میرپور خاص, ٹنڈو آدم, سکھر, ٹنڈو جام, دہر کی, شہداد پور, حیدر آباد اور پنجاب میں مدینۃ الاولیاء ملتان, سردار آباد, جتوئی اور فیضان مدینہ مرکز الاولیاء, گلزار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء, تحصیل عطار بے وقار مرکز الاولیاء لاہور, تحصیل فیضان رضا رحمت اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء, عطاء مرشد ٹیک سلا اٹک, کامرہ, میٹھیاں, ضلع گجرات, جس کو یہ لوگ کھاریاں بولتے ہیں لیکن ہم تو میٹھیاں والے ہیں، میٹھے مدینہ کو ماننے والے ہیں. انشاءاللہ مدنی قافلے اتنے سفر کریں گے کہ کھاریاں کی خاراش ختم اور انشاءاللہ میٹھیاں ہو جائے گا. مانسر کیمپ ضلع اٹک، فیضان مدینہ راول پنڈی، شکر گڑھ اور انٹرنیٹ کے ذریعے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف، ہند، سورت صوبہ گجرات ہند، جہاں کائنات کا نگینہ میٹھا مدینہ ہے وہ عرب شریف، عرب امارات، العین شریف جو کہ ابو ظہبی کا دارالخلافہ ہے، ابو ظہبی بھی عرب امارات کا ایک صوبہ ہے. تو دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کا سنا جا رہا ہوگا، یہ چند مقامات کی لسٹ ملی ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تمام اسلامی بھائی مدنی انعامات کی نیت کر لیں، 72 مدنی انعامات اور رضا رب الانام عز و جل کے کام اپنا لیجئے، اور ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ، مدنی انعامات کا پاکٹ سائز رسالہ حاصل کر لیجئے اور روزانہ پر کرنے کا ذہن بنائیے. اور تمام اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت فرمائیے کہ مدنی قافلوں کی برکتیں تو مدینہ مدینہ، دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جیسا کہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی دل کی دو نالیاں، دو والو بند ہیں، اینجیوگرافی کروا لیجئے. علاج پر ہزارہ روپے خرچ آتا تھا، یہ بیچارے غریب گھبرائے. ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی. چنانچہ وہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنے. واپسی پر طبیعت کو بہتر پایا، جب ٹیسٹ کروائے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تمام رپورٹیں درست تھیں. ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے دل کی دو بند نالیاں کھل چکی ہیں، آخر یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک مرض سے نجات مل گئی ہے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، دل میں گر درد ہو ڈر سے رخ زرد ہو، دل میں گر درد ہو ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو. الحمدللہ یہ بیان اس وقت سری لنکا اور ساؤتھ کوریا میں بھی سنا جا رہا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، تندوری بکرا کا واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے سنا کہ لوگوں نے آپ کو دعوت دی، تندوری بکرا کھایا جا رہا تھا اور گزرے تو دعوت دی، لیکن یہ کہہ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معذرت فرما لی کہ میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جنہوں نے جو کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، میں یہ آپ کا بھنی ہوئی بکری کیسے کھاؤں. تو بھنی ہوئی بکری کی صورت ہمارا تندوری بکرا، تندوری رانے، اگرچہ ان کا کھانا مباح ہے، جائز ہے، گناہ نہیں، کوئی نہیں سمجھے کہ ناجائز یا حرام ہے. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا، عاشقان رسول ہم بھی کہلاتے ہیں. اب یہ ہم کیا کرتے ہیں دیکھیے. تو میں نے یہی اپنی وضاحتی بیان عرض کیا کہ ہم تو تندوری ران بھی آئے تو پھسل جاتے ہیں، پھسلتے بھی ایسے کہ جماعت کی بھی پرواہ نہیں رہتی. ذرا کہیں دعوت میں چلے گئے تو نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی. افسوس, صد افسوس, صد کروڑ افسوس. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے, پکا نمازی بنا دے, سنتوں کا عادی بنا دے, اور ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہم بھائیو, یقین مانے جتنی نعمت عمدہ ہوگی اتنا حساب بھی اس کا کڑا ہوگا. جتنی نعمت جیسی نعمت ویسا حساب. اب کسی کو گرم کھانا اچھا لگتا ہے تو وہ گرم کھانا اس کے لیے بڑی نعمت ہے, اور اس کو اگر وہ ٹھنڈا کر کے بالکل بد مزہ کر کے کھائے گا تو یہ نعمت آٹومیٹک چھوٹی ہو گئی, اس کا حساب آسان ہوگا. اسی طرح کسی کو پراٹھا اچھا لگتا ہے تو اس نے وہ چپاتی پر گزارا کیا, پراٹھا بڑی نعمت ہے اس کے لیے, چپاتی پر کم حساب ہوگا, اچھی نہیں لگتی اس کو. اسی طرح کسی کو بریانی بھاتی ہے اور تندور کی روٹی نہیں بھاتی, پھر بھی وہ تندور کی روٹی کھائے, بریانی کو ترک کرے اللہ کے لیے, تو حساب اس کا آٹومیٹک بریانی کے مقابلے میں تندوری روٹی کا کم ہو گیا. اسی طرح اچھے اچھے کھانے ہیں, جی بھی چاہ رہا ہے, اور تین چار پانچ قسم کے کھانے آ گئے اور سب کو مکس کر لیا تاکہ اس کا ٹیسٹ جو کم ہو جائے, لذت ماری جائے اس کی, تو کیونکہ پیٹ میں جا کے تو مل ہی جاتے ہیں یہ سارے, پہلے سے ملا لیے. اس نیت سے اگر ملا ہے جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ وہاں موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ نعمت چھوٹی ہو گئی اور اس کا حساب کم ہوگا. اب یہ آپ کو ایک میں نے مدنی نسخہ پیش کر دیا, اب جو جس طرح چاہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور پیٹ کے قفل مدینہ کو کامیاب کرے. یہ اعتکاف کے 10 دن ہیں, آپ جو چاہو گے یہاں کر سکتے ہو, پیٹ کا قفل مدینہ یہاں لگا سکتے ہو تو لگا لو. گھر والے آپ کو جاتے ہی سوئیاں اور شیر خرمے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیر مقدم کریں, اور عید میں آپ کو خوب سوئیاں اور شیر خرمہ پیش کریں میٹھا میٹھا, وہ بھی جائز ہے, مانا تو نہیں کرتا, لیکن ہر چیز ہو لمٹ کے اندر اور اپنی طبیعت کے مطابق, بد پرہیزی نہ ہو. باقی جو اپنے نفس کو مارنے کے لیے لذیذ چیزیں نہ کھائے تو اس کا جذبہ صد کروڑ مرحبہ. بزرگان دین کے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں, کل بھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس طرح کے واقعات درج کروں گا. جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھنی بکری نہیں کھائی, حالانکہ جائز تھا, لیکن وہ نفس کو مارنے کے لیے آپ نے اس کو نہیں کھایا. تو اس پر کوئی بھی چاہے جو بھی چاہے عمل کر سکتا ہے, کیا پتہ اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے, کہ جو عمل نفس پر جتنا زیادہ گرا ہوتا ہے اتنا ہی وہ قیامت کے دن میزان عمل میں وزندار ہوگا. اللہ توفیق دے, اللہ پاک عمل کی توفیق دے, اور انشاءاللہ عز و جل یہاں آپ چاہیں گے تو پیٹ کا قفل مدینہ بھی لگا سکیں گے, کم کھا کر گزارا ہو جائے گا. گھر والے ہو سکتا ہے کہ مزاحمت کریں اور آپ کو کھانے پر زیادہ کھانے پر مجبور کریں, لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو اس کا بھی خیال رکھیے گا, نرمی سے پیار سے ترکیب بنائیے گا گھر میں. اسی طرح یہاں اگر آپ چاہیں گے تو پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیں گے تو یہاں کس نے آپ کو اگر روکنا ہے. ہو سکتا ہے گھر میں آپ کو پیٹ پر پتھر نہ باندھنے دیا جائے, یہاں جتنی سنتیں ادا کر سکتے ہیں کر دیں. یہاں پتھر کا تکیا بنا کر سو بھی جائیں گے تو آپ کو یہاں کوئی نہیں روکے گا, یہاں چٹائی پر سوئیں گے تب بھی الحمدللہ مدینہ کوئی نہیں روکے گا آپ کو. یہاں مٹی کا برتن 5-7 روپے خرچ کر کے منگوا لیں گے, مٹی کا پیالہ منگوا لیں گے, یہاں سب ملتا ہے الحمدللہ, چٹائی بھی شاید ملتی ہوگی بستے پر. تو یہاں یہ سنتوں پر عمل کرنے کا گولڈن چانس ہے, مدنی موقع ہے, اس سے فائدہ حاصل کیجیے. اسی طرح پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کل بھی کہ مٹی کا برتن اپنا لے لیں, مٹی کی پلیٹ, اور اس میں وہ تھال جو آتے ہیں انہیں تھوڑا سا اپنی ضرورت کا کھانا نکال لیں, وہ بوٹیوں پر کم سے کم توجہ دیں, میرا مشورہ ہے. اب بوٹیوں کی ہمیشہ کے لیے عادت کم کر دیں, ایک آدھ بوٹی کھا لیا کریں, وہ بھی اگر روز نہ کھائیں تو اچھا ہے, انشاءاللہ آپ اپنی صحت میں بہت بہتری پائیں گے. اسی طرح ویجیٹیبل گھی کو آپ 3 طلاق دے دیں, ویجیٹیبل گھی کی طرف دیکھیں بھی نہیں, گھر میں بھی کوکنگ آئل نافذ کریں. اگر آپ زیتون شریف کا تیل کھا سکتے ہیں, اللہ نے دیا ہے تو زیتون شریف کا تیل کھائیں, زیت یہ دنیا کا کائنات کا بہترین تیل ہے, اور قرآن پاک میں زیتون شریف کی تعریف کی گئی ہے, شجرتن زیتونتن مبارکتن, نکے زیتون کے مبارک درخت سے. تو زیتون کو برکت والا, مبارک مانے برکت والا, برکت والا درخت کہا گیا ہے قرآن پاک میں. تو اب اس میں بے برکتی کہیں سے بھی داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ, برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ. تو زیتون شریف تو ویسے بھی جس سے ہو سکے حصول برکت کے لیے اپنے کھانے کے ساتھ ایک یا تین دانے کم از کم روزانہ ہو سکے تو کھا لینا چاہیے, جس کے پاس وسعت ہے, جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں. تمام اسلامی بھائی مدنی انعامات کی نیت کر لیں, 72 مدنی انعامات اور رضا رب الانام عز و جل کے کام اپنا لیجئے, اور حدیثاً مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ مدنی انعامات کا پاکٹ سائز رسالہ حاصل کر لیجئے اور روزانہ پر کرنے کا ذہن بنائیے. اور تمام اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت فرمائیے, اے اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا, اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا, خالق نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, خالق نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہاں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا اے جان, نعرے رسالت رسالت نعرے رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. پیش حق مجھ دا آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنسا سے جائیں گے, دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے, وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. لو آئے ہم اسیروں کی طرف, لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن عصیاں پہ اب بجلی کی راتیں جائیں گے, خرمن عصیاں پہ ہم اب بجلی کی راتیں جائیں گے. وسعت دین خدا نے دامن محبوب کو, وسعت دین خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. مجرم غیبت زندہ جب پردے اس یاد چلا لطف تسکین دیتا پیش یزدان لے چلا. ہم تو رضا خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا. دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعرہ رسالت سالک سالک نعرہ رسالت نعرہ رسالت جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.